میروژن کالو جوان قیزو خورتی می کلش مزگین وای سر سر تین دوا اسلام خوش میروژن کالو جوان قیزو خورتی می کلش مزگین وای سر سر تین دوا اسلام خوش و نیسان رنگ رنگ به بون کلین که اسلام نجر گلی دروین رنگ و روی وان برش و نیسان رنگ رنگ به بون کلین که اسلام نجهر گلی دروین رنگ و روی وان برش و دا چابی حقیه به ده برمه و گلیمه دا بیزان بین کیه راست کیه خاینی قلش دا بیزان بین کیه راست کیه خاینی قلش کل شیلانی دروین دماوان چو چلمسین لیه بخون زانین دردین لهم بر گلاگش کل شیلانی دروین دماوان چو چلمسین لیه بخون زانین دردین لهم بر گلاگش قانون و حکم انسان رگه وان فبدار زین لورا دارا وان حشمو چقلو بجد دوش قانون و حکم انسان رگه وان فبدار زین لورا دارا وان حشمو چقلو بجد دوش ودا چابه دست داوین چقل رزی تبی چقل دین خوار لسر عردی دبن لش لیه هند هو بیدین دست داوین چقل رزی تبی چقل غتین خوار لسر عردی دبن لش اقان انسان جاخل نگن بقا باشو بیس کرچ زانه گل چیه دردی کری یکر بش اقان انسان جاخل نگن بقا باشو بیس کرچ زانه گل چیه دردی کری کربش و دا چابی حقیه به ده برمه و گلیمه دا بیزان بل کیه راست کیه خاینی قلش دا بیزان بل کیه راست کیه خاینی قلش کعبا اله عالم حق پرست نادای دور شیطان پرست پری خود دانشن گالو لالش کعبا اله عالم حق پرستان دانه دور شیطان پرست بری خود دانشن گالو لالش خواهیم قدر اسلام و قرآن ما چزانن جفل را دشغلن شب و روشتن بهش خواهیم قدر اسلام و قرآن چزانن جفل را دشغلن شب و روشتن بهش خدا چبه حقیه چاوی حقیقی بده بر موگلیم داب زمین کیه راست کیه خائن قلش خدا چاوی حقیقی بده بر موگلیم داب زمین کیه راست کیه خائن قلش هنگی مسکین وی خش مرجنا دنیا دروین لجی خانه نامینه چشم خائن سر خش هنگی مسکین وی زمین مرجنا دنیا دروین لجی خانه نامینه چیش بو خائن سر خوش و دا چابه حقیقی به ده برمه و گلیمه دا بیزان بل کیه راست کیه خائن قلش دا بیزان بل کیه راست کیه خائن قلش و دا چابه حقیقی به ده برمه و گلیمه دا بیزان بل کیه راست کیه خائن قلش دا بیزان بل کیه